یہی ایک راز ہے جو اللہ عزوجلال نے مسلمانوں اور مومنوں کو عطا کیا ہے کہ بندہ مومن 24 گھنٹے اپنی عبادت بنا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ان 24 گھنٹوں کو گزارے۔ مومن کی عادت عبادت لکھی جاتی ہے، مومن کی ضرورت عبادت لکھی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر اپنے معبد خانے میں عبادت بھی کرے تو اس کی عادت لکھی جائے گی۔ لیکن کب میری اور آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں؟ جب اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اس مرضی کے مطابق گزارنے کو ہی اسلام کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک صحابی نماز کے بعد نکلا، دیکھنے والے نے کہا، یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، جس طرح تیزی کے ساتھ اپنے کاروبار کی غرض سے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح نکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے کریکشن کیسے فرمائی؟ فرمایا، سنو، ان کان خرج هذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله۔ صوم صلات کا یہ پابند ہے، ابھی تو نماز پڑھی ہے، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں نکلا۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں، بوڑھے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے۔ اس لیے میری تجارت، اس لیے میرا ہر ورک اگر سنت کے مطابق ہوگا تو شاپ پہ بیٹھنا بھی اور کسی فیکٹری کو رن کرنا بھی میری عبادت لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل۔ 8 گھنٹے انسان زندگی میں ڈیوٹی کرتا ہے، کہتے ہیں انٹرنیشنل لا ہے، تو آپ کی 8 گھنٹے عبادت بن گئے جب آپ نے یہ ذمہ داری صحیح صحیح ادا کی، تجارت سنت کے مطابق کی۔ زندگی کا تہائی حصہ انسان سو کر گزارتا ہے۔ حدیث کس قدر خوبصورت ہے، انسان یہ نیت کر کے سویا ہے، باوضو ہو کے ذکر کیا ہے جیسے کہ دوسری روایات میں ہے، اور یہ نیت کر کے سویا ہے، میرے مالک رات کی تاریخی میں تجھ سے ہم کلام ہونے کی کچھ لذت ہی اور ہے۔ اللہ سحری کے ان مبارک ساتھوں میں مجھے بیدار کر دے، میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں۔ سو گیا، تھکاوٹ تھی، بیدار نہیں ہو سکا، حتی اصبح آزاد ہوگی سفر تحجد تو نہیں ہو سکتا، لیکن رب تعالیٰ کسی کی نیت کو ضائع نہیں کرتے۔ اِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّتِهِ، رب تعالیٰ تو نیت کے مطابق اجر کو جاری کر دیتے ہیں۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ دوسری روایت کے لفظ ہے، اَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِي بِقَيْدٍ مِّن قُيُودِي، میں نے اپنے بندے کو یہ نیند کی کڑیاں ڈالی ہیں؟ میرے فرشتوں، اس نے تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نیت کر کے سویا، اس کی رات کی تہجد لکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وكان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل. سویا، رات کی تاریکی میں کچھ اللہ کے نیک بندے، مسلمان تاجر خفیہ صدقہ بھی کرتے رہے، یہ صدقہ تو نہیں کر سکتا. اچھا فرشتوں، 6 سے 4 سے 5 گھنٹے جو سویا، اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرنا، اس کی نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نام عمل میں. 8 گھنٹے یہ بھی عبادت کرنا. انسان نجی زندگی میں 8 گھنٹے گزارتا ہے بچوں کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. میرے صحابی، تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہو، اپنی متحدی میں کام کرنے والے پہ خرچ کرتے ہو اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہو اس نیت سے، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، کہ میرا رب راضی ہو جائے. ذمہ داری تو ہے بیوی پہ خرچ کرنا، لیکن کیوں؟ اللہ تو راضی ہو جائے. اولاد پہ خرچ کیا کیوں؟ یہ امت کا سرمایہ اور اساسہ بنے، یہ دین کی سربلندی کا ذریعہ بنے. اپنی متحدی میں کام کرنے والے پہ خرچ ذمہ داری ہے، لیکن کیوں کرتا ہے؟ اے اللہ، اس کے حق میں کوئی کمی نہ ہو جائے، قیامت کو مجھے پوچھ نہ ہو جائے. اپنے آپ کو کھلاتا پلاتا ہے، کیوں؟ طاقت آئے گی اور دین کی خدمت کروں گا. قیامت کا دن ہوگا، ان 4 مددات میں خرچ کیا گیا مال کروڑوں تک بھی پہنچ گیا تو وہ آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا. سبحان اللہ سبحان. امتیاز ہے مسلمان کا، 24 گھنٹے عبادت میں گزار سکتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ مسلمان بن جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنائے، آمین. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ والاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرک واہلی. اللہ کی وحدانیت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دے، اسے آگے نہیں بھیجا سکتا. اس کی توحید میں میں کوئی نقطہ نہیں آنے دوں، اس کی توحید پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. یہ مسلمان کی تعریف. والانقیاد له بالطاعة، جو اس کا حکم ہوگا نا، اس کے حکم کے سامنے پوری کائنات کے حکموں کو میں ٹھکرا دوں گا. والبراءة من الشرک واہلی، میں کبھی بھی مشرک سے محبت نہیں کروں گا، نہ شرک سے محبت کروں گا، میں برات کا اظہار کروں گا. اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور کفری نے کتنی خوبصورت بات کا اضافہ کیا، والاعتقاد بالقلب والوفاء بالعمل. اس طرح زبان سے تم اقرار کرتے ہو، دل سے تمہارا اعتقاد بنتا ہے، جب تک عمل سے اس کی وفا نہیں کرتے جو تم نے زبان سے بول دیا، اسلام کی حقیقت، اس کا رنگ انسان کو نصیب نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اپنے پیغمبر کو، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، گردن جھکا دو، مان لو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، یہی اسلام کا معنی ہے۔